na opel.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 lutego, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Klincz w rozmowach nad unijnym budżetem w Brukseli. Za chwilę relacja naszego reportera. Jerzy Gruza odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Trwają uroczystości pogrzebowe. Zarzuty wobec Mariana Banasia nie mają związku z jego funkcją szefa NIK, mówi marszałek Sejmu i dodaje, że nie było podstaw do jej interwencji. O klinczu w rozmowach nad unijnym budżetem mówi polski premier. Dyskusja europejskich przywódców została chwilowo wstrzymana. Teraz trwają debaty w mniejszych grupach. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest w Brukseli. Czy to oznacza, że porozumienia podczas tego szczytu nie uda się osiągnąć? No rzeczywiście jest to bardzo nieprawdopodobne. W wypowiedziach przywódców przed wznowieniem obrad zdecydowanie nie było czuć optymizmu. Fińska premier Sanna Marin mówiła, że stanowiska krajów są bardzo odległe. Premier Czech Andrzej Babiš dodał, że jak niektóre kraje nie ustąpią, to w zasadzie może już wracać do domu. Nie da się zrobić więcej za mniej, mówił tymczasem polski premier Mateusz Morawiecki. Niektórzy jednocześnie, będąc wśród najbogatszych krajów Unii Europejskiej, chcą jednocześnie zmniejszać dostęp do środków dla krajów, które doganiają. Kilka państw chyba nie do końca dostrzega tę zależność, że jeżeli chcemy mocniejszej Europy, to potrzebujemy ambitnego budżetu. I w związku z tym nastąpił w nocy pewien klincz. Unijni przywódcy nad budżetem debatują od wczoraj. W nocy szef Rady Europejskiej Charles Michel odbył z premierami i prezydentami rozmowy jeden na jeden. Mimo tego dziś stanowiska przywódców są prawie takie same jak przed rozpoczęciem szczytu. Polska obok Francji chce m.in. utrzymania wysokich dopłat dla rolników. Inne kraje, w tym Niemcy, apelują tymczasem o przeznaczenie większych środków na nowe wyzwania, jak ochrona granic. A cztery państwa, w tym Holandia, domagają się głębokich cięć w budżecie. W Brukseli jest Karol Surówka. Dziękuję za relację. Jerzy Gruza, odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W stolicy trwają uroczystości pogrzebowe reżysera, twórcy kultowych polskich filmów i seriali. Spocznie w Alei Zasłużonych na Powązkach. Tam dociera teraz kondukt żałobny. Uroczystości obserwuje Agnieszka Drążkiewicz. A Jerzego Gruzę w kościele żegnały tłumy, rodzina, przyjaciele, warszawscy twórcy, aktorzy, a także fani jego twórczości. Dzięki Jerzemu nasza rzeczywistość była lepsza, mówił podczas kazania w kościele środowisk twórczych ksiądz Andrzej Luter. Można z Jerzym było pogadać, mówiąc tak slangiem kościelnym, ubogacić się. Nawet wtedy, gdy trochę albo mocno ironizował, szydził delikatnie albo mniej delikatnie. Naprawdę z Jerzym swobodnie rozmawiało się o wszystkim i swobodnie milczało się też o wszystkim. Reżysera żegna też Anna Seniuk, serialowa żona Stefana Karwowskiego, 40-latka. Aktorka, wspominając Jerzego Gruzę, przypomniała, że jego twórczość to nie tylko kultowe seriale. Na palcach można jednej ręki policzyć tych paru ludzi, którzy dali mi możliwość patrzenia na świat ich oczami mądrymi i pełnymi humoru, żartu i uśmiechu. I za to dziękuję Jerzemu. Jerzy Gruza zmarł w minioną niedzielę. W kwietniu skończyłby 88 lat. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy. W Sejmie już po spotkaniu marszałek z prezesem NIK prosił o nie Marian Banaś. Prosił też o reakcję Elżbiety Witek po tym, jak CBA przeszukało jego gabinet. Uzasadniał, że doszło do naruszenia konstytucyjnej zasady niezależności NIK. Elżbieta Witek po spotkaniu z Marianem Banasiem poinformowała, że przeanalizowała wszystkie dokumenty związane z tą sprawą, które jednocześnie odnoszą się do tego, co mogła zrobić jako marszałek Sejmu. Zgodnie z konstytucją, a także ustawą o Najwyższej Izbie Kontroli oraz ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, marszałek Sejmu może interweniować tylko wówczas, kiedy naruszona jest nietykalność osobista posła albo prezesa Najwyższej Izby Kontroli, bo to jest ten sam immunitet, albo wtedy, kiedy następuje do zatrzymania bądź do aresztowania. Taka sytuacja nie miała miejsca, w związku z tym nie mogłam w żaden sposób jako marszałek Sejmu interweniować. Elżbieta Witek dodała, że sprawa przeszukań nie dotyczy Najwyższej Izby Kontroli. CBA weszło do gabinetu Mariana Banasia i jego mieszkań w związku ze śledztwem w sprawie nieprawidłowości w jego oświadczeniach majątkowych. Sześciu Polaków zobaczymy dziś na skoczni w rumuńskim Rasnowie. Puchar Świata debiutuje na tym obiekcie. To próba sił dla Dawida Kubackiego, który ma szansę wrócić na podium klasyfikacji generalnej i ponownie włączyć się do walki o kryształową kulę. Ale jak podkreśla Adam Małysz, przejście z gigantycznej skoczni Mamuciej na normalną nie jest łatwe.

uprawiał seks notorycznie. Mimo tej lampki, że jesteś na resztce, choćbyś odżywiał się dietetycznie, nic to nie zmieni. Jesteś po czterdziestce. Jesteś po czterdziestce. Jesteś po czterdziestce. Choćbyś nie chodził nigdy w krawacie, jeździł na rolkach i pływał na desce, choćbyś był świętym świrem, apaczem, nic to nie zmieni. Choćbyś miał urok i czar nie lada i zachowywał się tak jak po kresce, i językami przy paniach władał, nic to nie zmieni. Jesteś po czterdziestce. Jesteś po czterdziestce. Jesteś po czterdziestce. Lecz zapamiętać chciej mędrca słowa i trzymać staraj się zasady tej. Jeśli nie będziesz tym się przejmował, to może będziesz wyglądać na mniej. Jesteś po czterdziestce. Jesteś po czterdziestce. Jesteś po czterdziestce. To była piosenka niespodzianka dla naszego gościa. Ja jestem zaskoczony, zaszokowany, a tym bardziej, że ja tę piosenkę bardzo lubię. Napisał słowa Rafał Bryndal, muzykę napisał Wojtek Zieliński. I, jak a śpiewał oczywiście Piotr Gąsowski, żeby państwo nie mieli wątpliwości. I co zabawne, jak ja ją wykonuję tam na różnych koncertach, to naprawdę wszyscy fruwają swoimi marynarami. To jest nieprawdopodobne, dlatego że no zazwyczaj moje koncerty są skierowane do ludzi. Albo jeszcze właśnie będzie. Właśnie o to chodzi, czy ta piosenka jest dla każdego. Bo w tym studiu tylko ty jesteś po 40, żeby ja jestem, ale właśnie, ta piosenka powstała już parę lat temu, także teraz jestem po 50. To by do Rymu nie pasowało, niestety, obawiam się. No, żałujemy, ale to czekamy na nową piosenkę. To teraz powiemy, co Piotra do nas sprowadza. No przede wszystkim po 50, czy tam kiedykolwiek, no dobrze jest zadebiutować. Tak. 30 prawie 5 lat na scenie, a pewnie ze szkołą to już pewnie będzie i 35 lat. I Piotr zadebiutował w monodramie. Tak, no trudno to nazwać monodramem, bo to jest zabawne. Żeby państwo nie myśleli, że to jest taki monodram, że przychodzi jakiś smutny człowiek. No nie, Piotr Gąsowski nie jest smutnym człowiekiem, to jest bardzo zabawne. Bo z tym się kojarzy monodram, drama, prawda? Czyli coś poważnego. Tam są momenty może liryczne, ze dwa. Natomiast generalnie jest to spektakl oparty na książce Johna Greya, Faceci są z Marsa, a kobiety z Wenus. Ale co zabawne, pytają się mnie ludzie, a kto z tobą gra w tym monodramie? Która kobieta, tak. No, to ja powiem, kto gra z Piotrem Gąsowskim. Otóż gra nasza, właściwie można powiedzieć, redakcyjna koleżanka, która co tydzień w poranku trójkowym się pojawia. Zapraszamy do trójki. Joasia Kołaczkowska. No jest fantastyczna, moją żonę gra tam. Tak, bo to jest taka forma bardzo interesująca. Kto z Państwa nie widział, to jeszcze ma szansę, bo to w kamienicy, ale też chyba poza Warszawą będzie pokazywany ten spektakl. Ja to dopiero zacząłem to grać. Teatr Kamienica. Mogę Wam coś powiedzieć, coś, co jest takie i osobiste, i trochę nawet bardzo nieskromne, bo do tej pory, jak grałem z innymi kolegami, koleżankami, no to oczywiście jeździliśmy po Polsce, graliśmy w Warszawie, te bilety się sprzedawały, no nieźle. No powiem, nawet dobrze. A teraz jest coś takiego, że jak dostaję zawiadomienie z Koszalina, czy ze Szczecina: Piotrze, czy jesteś w stanie zagrać dwa spektakle tego dnia, bo już się sprzedał cały jakby komplet, no to jest mi przyjemnie, bo tam tylko przychodzą ludzie, żeby mnie zobaczyć. Oczywiście, bo oni nie wiedzą, że tam na ekranie jest i Asia Kołaczkowska, i Hania Śleszyńska, i Janusz Chabior, Kasia Skrzynecka, cała plejada. Jestem im w ogóle bardzo wdzięczny, że za przysłowiową złotówkę zagrali role filmowe, no jakby, no w skrócie mówiąc, dla mnie. I to jest też takie bardzo, jeszcze bardziej przyjemne, że sobie wypracowałeś przez całe swoje życie grupę takich znajomych w branży, którzy wyświadczą ci tego przysługę. Tak samo ja bym zrobił na ich miejscu. W związku z tym jestem bardzo wam kochani, dziękuję. Wszystkich tych, których nie wymieniłem, to jeszcze powiem, jeszcze Waldemar Błaszczyk, Władek Grzywna, Sebastian Konrad, Piotr Zelt, Albert Osik. No, Angelika Piechowiak, która jest producentem tej sztuki, też się tam pojawia. To ja powiem, bo ja byłem na premierze i muszę powiedzieć, że te filmiki są bardzo mocną stroną. Niektórych nie da się na przykład zacytować, ale większość się da zacytować. Zwłaszcza rola Janusza Chabiora jest, wydaje mi się, wyjątkowo ciekawa, intrygująca i złożona z określeń, których zacytować nie możemy. Ale jest mocna. Ale jest mocna i jest niebywale śmieszna też. Tak. Natomiast wielką siłą jest ten wasz duet z Joasią Kołaczkowską tego spektaklu, bo właściwie można powiedzieć, że ty grasz cały czas z tymi filmami. Czyli odnoszę się do nich. Tak, właściwie komentujesz to, co się dzieje między tobą a Joanną, która gra twoją żonę. Tak, z tym, że co jest jeszcze zabiegiem reżysera, przypominam, Jakub Przebindowski, mój wspaniały kolega również z teatru i z tych wszystkich tras. Cudowne jest to, że ja gram tam kogoś innego. To znaczy... Nie jesteś Piotrem Gąsowskim. Nie jestem Piotrem Gąsowskim. Jestem i też staram się nie być Piotrem Gąsowskim. Trudno uciec od analogii oczywiście w takim monodramie, gdzie grasz faceta, który prowadzi prezentację na temat seksu, czy tam na temat nie tyle seksu, ile na temat relacji damsko-męskich. Natomiast tam gram takiego fajtłapę, Melepetę, to Jasia jest... Dominująca. No i wielu kolegów mówi: słuchaj, ona tak zagrała, że się ciebie żałuje. No to ona jest z Marsa, tak? Tak. Rzeczywiście potwierdzam, tak to właśnie wygląda, znaczy Joanna jest tam władcza, dyryguje swoim filmowym, można powiedzieć, mężem, wydaje mu polecenia i to teraz właściwie powinniśmy zapytać, jakie wnioski płyną dla ciebie na przyszłość z tego doświadczenia niezwykłego, że mogłeś przestudiować związki damsko-męskie. Jednak wolę zostać przy swojej postaci niż być tym kimś, kto pojawia się tam na ekranie. Generalnie, jak wszędzie, balans jest najważniejszy. No, to jest jakby bez żadnej dominanty. Nie chcę tutaj, żebyście pomyśleli, że to jakaś poprawność polityczna czy obyczajowa. Rzeczywiście każdemu po trochu trzeba dać. No i tak wydaje mi się, dajemy. Zresztą, co jest po głowie? Ja wam powiem, co jest też coś, co było. Zostało napisane dobre 20 lat temu. I to jest poradnik. To tak. Też zostało to napisane przez faceta. W związku z tym wszystko, co nawet jeśli on starał się wyważyć, było to jednak mówione z jego perspektywy. A w dzisiejszych czasach, powiem wam, trzeba na to bardzo uważać. To się nazywa seksizm. Naprawdę uważać, bo i trzeba było, to zresztą się cieszę, bo to było bardzo twórcze, że my z Kubą żeśmy to wszystko przerabiali, i żeby to troszkę wyważyć i żeby dopiec też facetom, którym się należy. Żyjemy w czasach, słuchajcie, gdzie ja, idąc do studia na żywo, boję się powiedzieć, na przykład gryzę się w język, żeby powiedzieć: rozryczałem się jak baba. Już mi się to zdarzyło raz, czyli teraz co, nie mogę używać baba z wozu koniom lżej, bo co, no to ktoś tam z wozu. Są takie... zwróciła się do mnie pewnego dnia przez internet dziewczyna z organizacji feministycznej, dlaczego ja użyłem słowa kobieca logika. No, ja zacząłem się tłumaczyć. Uważam, że jestem ostatnią osobą, którą można by posądzić o seksizm. Programy twoja twarz mi znajoma. Tak, zresztą. Tak, z którym zresztą Marcin Cieślik ma bardzo dużo do czynienia. No ja użyłem takiego stwierdzenia kompletnie nie bezmyślnie, tylko to było w jakimś całym kontekście. Niech pan uważa, płeć nie może określać logicznego myślenia. Ja mówię, proszę pani, proszę uważać, żeby nie wylać dziecka z kąpielą jednocześnie, bo ja bardzo często na przykład używam powiedzenia, że faceci są prości jak konstrukcja cepa i pytam się tej pani, czy to też jest seksistowskie? Nie, ponieważ to wypowiada mężczyzna. A jakby kobieta powiedziała? No to wtedy my moglibyśmy napisać do tej kobiety z pretensjami, że może coś w tym jest, ale zaręczam wszystkie panie, nie jestem seksistą, nigdy nie byłem i nigdy nie będę. O! Możemy to potwierdzić, siedzi przed nami prawdziwy, jak to nazwać? Feminista. Feminista. Feminista. Tak, walczący feminista. Walczący. No to teraz będziemy mieli kolejną niespodziankę. To też będzie piosenka Gąsowskiego. Piosenka nosi tytuł Bo róża też kolce ma. To dzień feralny, już od rana kłopot ma. Dziś ty się gniewasz, dzisiaj na mnie jesteś zła. Bo róża też kolce ma, bo róża też kolce ma. Jak mam przepraszać lepsze kwiaty zamiast słów? Więc po co słowa, kupię tobie bukiet róż. Bo róża też kolce ma, bo róża też kolce ma. Bo róża też kolce ma. Więc po co słowa, kupię tobie bukiet róż, bukiet róż, bukiet róż. Brawo! Nie wiedzieliśmy, że potrafisz tak śpiewać. No, tak, to jest... Wojciech, to był oczywiście Wojciech Gąsowski. Wojciech Gąsowski, to pisane przez dwa S, to jest bardzo ważne. Nie jesteśmy żadną rodziną, natomiast, co zresztą, jak słusznie w trakcie tej piosenki zauważyliście, no jest przyczyną częstych pomyłek. To, które że mamy opisałeś podobne... na przykład w swojej książce. Tak, moja książka, co mi w życiu nie wyszło, opisuje tam parę przykładów, jak mnie mylą z Wojtkiem Gąsowskim, od w zasadzie od dziecka. Tam jest szereg na ten temat anegdot, to nie mamy tyle czasu, żeby wszystko opowiedzieć, ale... Ale jedna jest moim zdaniem jednak najlepsza. To znaczy ona jest taka kończąca, bo ona jest przytoczona przez Wojciecha Gąsowskiego. Wojtek Gąsowski, który oczywiście wygląda tak, jak wygląda. Świetnie. Znakomicie. Zawsze w dobrze skrojonym garniturze, zawsze z taką... dobrze odżywioną twarzą, w sensie odżywioną kosmetycznie, bez żadnych operacji, to ja wiem, bo się przyjaźnimy. Jest od ciebie, dodajmy, 20 lat starszy. Ale słuchaj, to ty na powiedziałeś, wstępie. Nawet więcej, ale to teraz ja powiedziałem. W każdym razie, my się lubimy bardzo od czasu do czasu spotkać i podczas jednego z takich spotkań Wojtek powiedział mi anegdotę, którą zresztą umieściłem w książce na koniec tych wszystkich peregrynacji Wojtkowo-Gąsowskich. Wojtek mówi tak, przyjeżdżam do Warszawy, przylatuję, wsiadam do taksówki, jadę do domu, taksówkarz I się nie odzywa, tylko tak zerka w lusterko, po czym przychodzi do płacenia, on się odwraca i mówi: pan Gąsowski, prawda? Mówi: tak. A wie pan, ciekawe, bo wczoraj wiozłem pana ojca. No co Wojtek mówi: przepraszam bardzo, ale mój tatuś od 14 lat już nie żyje. Panie, co pan będzie opowiadał, taki łysy, gruby, co tam prowadzi te programy? To ja mówię, to ja muszę wyglądać na 95 w takim razie, skoro ten pan taksówkarz się pomylił. Ale to jest niewiarygodne, ale tak jest. I pamiętam jeszcze w Opolu, o to też było dobre, tego nie umieściłem w książce. Poproszono mnie, żebym wręczył Wojtkowi Gąsowskiemu platynową płytę za całokształt, czy tam bursztynową, już nie pamiętam. I umówiliśmy się z Wojtkiem, że powiem o nim, że jestem zaszczycony, że mogę wręczyć mojemu ojcu. Znaczy mojemu bratu powiedziałem. Tę nagrodę. Na co Wojtek powiedział już na wizji, na żywo: Piotr się wstydzi, ale Piotr jest moim ojcem. I teraz tak, ludzie już nie wiedzą, co. Jak, i my schodzimy i tam stoi taka grupka ludzi i do Wojtka: a, wiedzieliśmy, że on to pana ojciec jest. Także to było, słuchajcie, mnie się wydawało, że to jest coś nieprawdopodobnego. Natomiast jeśli coś mówisz poważnie ze sceny, to ludzie w to wierzą. Ludzie to kupią, jak powiedział pewien bardzo znany pan. No, też można powiedzieć, że Wojciech Gąsowski prezentuje się świetnie, ale myślę, że w najlepszym wypadku wygląda jak twój rówieśnik, ale ludzie w najlepszym wypadku, no bo jednak jest na scenie już, no myślę, że Wojciech Gąsowski 50 lat to znaczy, na scenie. Ja mówię, 50 lat, że ja mówiłem jeszcze na chleb Beb, jak już Wojtek Gąsowski tak, no już był porwany na Achille Lauro. To jest... No, albo Gwiazdy z Połu Test w latach 60. tak, jeszcze. W latach 60. debiutował. Także to jest artysta z długą bardzo biografią. No to już jeszcze powiedzmy parę zdań o twojej książce, bo no właśnie, rozumiem, że czekamy na drugą część tej książki. Cały czas ją piszę, ale napisać, skończyć nie mogę, ale to jest tak z procesem twórczym. Mariusz, wiesz doskonale, bo jesteś i recenzentem, i sam piszesz, ale ja nie mam takiego nawyku pisania, bo jak rozmawiałem na przykład z Czarkiem Harasimowiczem, on mówi tak: trzeba to wszystko bardzo syntetycznie robić. To znaczy, pisarz pisze. On siada codziennie i pisze. I to nie chodzi o to, że on ma wenę, to są takie nasze wyobrażenia. Mam wenę, to napiszę. Mam pomysł, to się budzę w środku nocy i napiszę na serwetce. Trzeba pisać, żeby w sobie wyrobić ten odruch. I ile z tego wejdzie potem do książki, ile wyrzucisz do kosza, to już jest zupełnie inna rzecz. Ale potrzeba ogromnej samodyscypliny, żeby się zmusić do tego, żeby za tym biurkiem siąść i pisać. Natomiast w moim przypadku ja takiej autodyscypliny nie mam za grosz, więc piszę, kiedy mi coś przyjdzie do głowy. No, a że mam tyle zajęć, którym nawet trudno mi sprostać, no to piszę bardzo powoli. No i to tak, ale jak już tak się rzucę, to na przykład dwa rozdziały napiszę, bo jak mi tak przypłynie. To książka, to jeszcze trzeba dodać, że ta książka, Co mi w życiu nie wyszło, jest właśnie złożona z anegdot o tym, co naprawdę tak Piotrowi Gąsowskiemu w życiu nie wyszło. Tak. Są to rzeczy niezwykle zabawne. Moją ulubioną anegdotą jest ta o tym, jak Piotr Gąsowski zagrał z Robinem Williamsem. No było to, proszę państwa, no to była to, teraz akurat jesteśmy świeżo po Oscarach, to bardzo filmowa opowieść, rok 97, jeszcze ta nowa Polska, jeśli tak mogę powiedzieć, jest w powijakach i nie było jeszcze tabloidów, nie było setek stacji polskojęzycznych i to, że ja gram z Robinem Williamsem, wiedziałem tylko ja i moi rodzice, no i tam najbliżsi, powiedzmy. I całe szczęście, bo to by było, wyobrażasz sobie, to by było. A w ogóle przy tej okazji, ja powiem w skrócie, zachęcam państwa do czytania tej książki, bo ta książka na pewno poprawi państwa humor i nie zachęcam dlatego... Bo nie tylko państwu coś w życiu nie wychodzi, ale i właśnie tutaj Piotrowi Gąsowskiemu. Natomiast poruszyłem tu pewien temat taki dość przykry. A propos Oscarów, jest nasz polski aktor Rafał Zawierucha, który zagrał u Tarantino. I wiecie co, przykro mi jest, że słyszę takie ubolewanie, ale ubolewanie podszyte ogromną złośliwością. Nawet nie tylko złośliwość, zadowolenia. Schadenfreude. I to jest coś takiego, wiecie co, to jest nieładne. Że zagrał mało, o tym mówisz, tak? Tak, i jeszcze powiem to muszę powiedzieć. Komentarze w czasie nocy oscarowej jedna ze stacji robiła bezpośrednią transmisję i tam pomiędzy, tam jak były breaki reklamowe w oryginale, to u nas oni komentowali takie żarciki typu, no myśleliśmy, że wybiorą na drugoplanową rolę Rafała Zawieruchę i to jest takie, wiecie co, takie nasze, no takie głupio nasze, bo ja bym zagrał u Tarantino nawet koło od samochodu. Nie, ja mam te koło uwolnię. Nie, ja bym zagrał to koło, co ten facet na tym ranczu hipisowskim przebił Bradowi Pittowi, żeby tylko się otrzeć o Brada Pitta. A tu takie, wiecie co, tacy... I to rzeczywiście Rafała Zawieruchy nie ma tam dużo, no ale jednak jest. Jest! I gra Romana Paulańskiego. A wiecie co, jest taka scena, gdzie on stoi z Margot Robbie, siedzi w samochodzie, naprawdę siedzi z Margot Robbie w samochodzie i na skrzyżowaniu spotykają się z... No, z Bradem Pittem i z Leonardo DiCaprio i taka jest długa scena, kiedy oni się sobie tak przypatrują i jest tekst, zobacz, to jest Polański. I tak sobie pomyślałem, Boże, no ja bym ten moment hołubił całe życie, tym bardziej, że to jest taka para aktorów, oni są w absolutnie szczytowej formie. To jest tak jak kiedyś, nie wiem, Pacino, De Niro, tak teraz oni rządzą i mają naprawdę dużo wdzięku, mają nieprawdopodobny talent i dlatego ja modlę się, błagam i apeluję do naszych kochanych i aktorów polskich i naszych widzów, żeby cieszyli się, że Rafał Zawierucha tam cieszmy był. Się wspólnie. Tak, cieszmy się. No, Joanna Kulik też gra w Ameryce, Tomek Kot też gra. No, oby im się też tak udało. No, ja bym chciał, żeby Joanna Kulik zagrała u Quentina Tarantino. To byłoby coś. Myślę zresztą, że ma wszystkie potem udane, żeby zagrać. No to chyba kolejna piosenka. Bez tej piosenki, czy inaczej, bez tego, nazwijmy to, podmiotu wykonawczego, obyć się nie mogło, bo to jest no, pewnie jedna z najdłuższych historii polskiej estradzie. Nazywa się to... Tercet, czyli kwartet. Ale mi miło, pięknie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nad stepami słońce gaśnie, kto to pędzi? Pewnie chudy Jim, to pewnie chudy Jim. Jak się masz Jim, a za Jimem długo nogi ciągnie kusem mały gruby Al. Do tawerny mknął na bal, tańczyć tam będą dziś i śpiewać dula. Mały gruby Al, że aż mi Ala żal. O biedny Al, a gdy znowu tańczę z Alem, kręci nosem wielki chudy Jim. Pewnie zły, że znów nie z nim. No jak tu dogodzić im? Powiedz ci dula, dula, Jim Alia, jupi, jupi, jupi, ja. O, dula, la, dula, dula. Żaden nie jest lubi Tercet, czyli kwartet, to jest, no myślę, fenomen, estradowy fenomen. Jest dzisiaj z nami Piotr Gąsowski, 1/4 czy też 1/3 tego zespołu. Hania Ślesińska śpiewała główny głos, my śpiewaliśmy chórki. Słychać było, tak? Tak, także to jest, my istniejemy od 90. Kurczę, wiecie co, trzeciego chyba? Bo czekaj, już teraz już zgubiłem. Ludzie tak, tyle nie od żyją. 93 roku mieliśmy debiut we Wrocławiu. Na festiwalu piosenki aktorskiej, tak, dodajmy. Debiut, do którego namówił nas Jerzy Satanowski i nasz profesor Aleksander Bardini. Wielka legenda polskiego aktorstwa. Tak. Miałem z nim zajęcia w szkole teatralnej, więc to było... To jest niesamowite, słuchajcie, że jak ja tak pomyślę o swoim życiu tym takim młodzieńczym, z kim ja miałem zajęcia, to wiesz, Łomnicki, Łapicki, Hanin, Zapasiewicz, Hibner, Siemion, no, to, no, Śląska. Takie naprawdę legendy. No to chyba są tak legendy. Jak, pamiętam, jak wchodziłem do szkoły teatralnej, miałem 18 lat, wchodziłem na przesłuchanie, to pierwsze. Ja nie wierzyłem, że ci ludzie siedzą... To były takie potęgi. Wtedy były dwa kanały telewizji polskiej, i kino, i takie lusterka, które z jednej strony były lusterkiem, a z drugiej były zdjęcia idoli. No i to właśnie tam te wszystkie idole, ci wszyscy idole z tych lusterek tam siedzieli. To było coś nieprawdopodobnego. A potem, jak się okazało, że się dostałem do tej szkoły, no co, że opiekunem mojego roku jest Andrzej Łapicki, jakaś abstrakcja, no, że uczy mnie Maja Komorowska, że jest też przez 4 lata zajęcia, że Gustaw Holoubek, wielki mistrz, no to no łezka wokół. Natomiast wracając do tercetu, czyli kwartetu, wyobraźcie sobie, że my nadal istniejemy, tylko istniejemy w podziemiu. Ale gracie czasem, bo gramy czasem. Czasem gdzieś znajduję informację, ja, że ten skład występujemy, tak, tylko ja tutaj chciałbym się wytłumaczyć, bo bardzo często, nad wyraz często, jeżdżąc po Polsce, pytają się mnie widzowie, dlaczego was nie widać, tercetu, czyli kwartetu, no, więc ja tłumaczę. Dlatego właśnie, że jesteśmy tak porozrywani na różne swoje prace, na seriale, na szereg teatralnych przedsięwzięć estradowych, telewizyjnych, że nie mamy kiedy się zebrać. I to jest największy problem. Ubolewamy z tego tytułu, ponieważ bardzo lubimy ze sobą występować. I zabawne, na przykład wystąpiliśmy ze sobą nie tak dawno na, uwaga, na weselu. I teraz, żeby było jasne, nigdy nie występujemy na weselach. To było... Wesele to był syna Hani. To był prezent. Tak, syna rodzonego Hani, Mikołaja, i mieliśmy taką radochę, bo przecież Mikołaja wszyscy znamy w zasadzie od Bobasa. I to było przyjemne, że mogliśmy dla niego wystąpić, i on był wzruszony, i Hania była taka przejęta, więc to oczywiście był krótki tam koncercik, ale bardzo, bardzo nam się dobrze grało. Natomiast... co i rusz mamy propozycję zagrania gdzieś tam, no tylko nie mamy czasu, żeby wszyscy razem się spotkać. Ale połowa lat 90. to był taki okres, kiedy bardzo dużo ten skład występował, bo to dodajmy jeszcze, że człowiek, który jest również z Trójką związany, kompozytor, Zbigniew Kaleta, tak? Wojciech Kaleta, przepraszam. Bo Zbigniew Kaleta jest aktor. Tak, jeszcze. Wiemy. Kompozytor Wojtek Kaleta, który napisał naszego Karpia. A tak, słuchajcie, tu się w ogóle z trójką się wiąże bardzo dużo, ponieważ potem była cały cykl Piwnica pod Harendą, kabaretowe spotkania pod Harendą, które prowadził Artur Andrus, i z kolei on, tak samo jak i my, był wychowankiem i zapatrzonym w Wojciecha Młynarskiego młodym człowiekiem. Adam Nowak, który... Jaka to jest plątanina? Adam Nowak, który z moim kumplem serdecznym od pierwszej klasy szkoły podstawowej kończyliśmy razem. Adam Nowak, 1, 2, 3. Właśnie o tym powiem, podstawówkę. Też pisał dla nas tekst, między innymi właśnie Mężczyzna na lotni. Który to z kolei zwrócił swoją uwagę po napisaniu dla nas tych piosenek. Zwrócił uwagę Wojtka Młynarskiego, ja wiem, że to jest skomplikowane, ponieważ pierwsza trasa międzynarodowa tercetu czy kwartetu była na zaproszenie właśnie Wojciecha Młynarskiego. Myśmy byli jako wschodzące, takie dobrze zapowiadające się urwisy. I on nas wziął razem z Jerzym Derflem na turnę po Kanadzie. No i to wszystko... I zobaczcie, i do dzisiaj śpiewamy teksty Młynarskiego i Adama Nowaka i to wszystko się jakoś pięknie plecie. No, dobrze, autorzy. No. By nie powiedzieć, bardzo dobrze. No właśnie. A gdzie najlepiej można was zobaczyć teraz w najbliższym czasie? Są plany? Są plany. A propos planów, też napisałem w książce. Pytacie jakiegoś aktora, jakie są pana najbliższe plany? Zawsze pytamy. Właśnie. To jak powie, nie mogę zdradzić, to znaczy, że nie ma żadnych. A jak powie, mam parę projektów, to znaczy, że też nic nie robi. Tak. To jest coś takiego, ale ja to też usprawiedliwiam, bo... A jeszcze fajniej. Proszę pana, dzwoni telefon. Co pan robi tam 18, załóżmy, kwietnia? Ja patrzę, nic nie robię. Ale mówię tak, no mam tu coś zapisane, ale może, jak wie pan, no może mu się uda coś przepchnąć, żeby... Także pamiętajcie, jak następnym razem będziecie do mnie dzwonić, że jest propozycja, ja powiem, że jeszcze nie wiem, muszę sobie coś tutaj przeorganizować, to znaczy, że na pewno tego dnia mogę. To nie wiem tylko, czy to się do wszystkich stosuje, tylko do ciebie. Nie, do mnie się stosuje to, że ja o tym otwarcie mówię, o może tak. Słuchaj, ja wrócę jeszcze na sekundę do książki, ponieważ ilość przypadków, które cię spotkały, jest niewiarygodna. Tak, ilość w jednostce wojskowej, gdzie kontrwywiad nawet maczał palce w twoim pozostaniu. Tak. W jednostce chemicznej właśnie. Czy wyniosłeś jakieś umiejętności z jednostki chemicznej? Nie było puenty przy poprzedniej historii. Trzeba też dodać, że z filmu z Robinem Williamsem, którym Piotr Gąsowski zagrał, został jednak wycięty. I nie pojawia się w ogóle na ekranie, ani w napisach. Mariusz, tylko właśnie to chciałem zachować czytelnikom, bo to było nawiązanie do Rafała Zawieruchy, którego rzeczywiście jest mało, ale o którym się mówiło, że będzie wycięty. I w zasadzie zanim jeszcze nie zagrał, to już wszyscy mówili, że wygrał. Będzie wycięty. Największa trwoga polskich aktorów tak, Hollywood. Tak, właśnie. I teraz, i to było właśnie wszystko takie... jestem przekonany, że parę osób żałuje, że go nie wycięli, no bo... Dostał za swoje, tak, prawda? Tak. A tak się może pysznić tą scenę. Dokładnie. Moje mniej więcej, słuchajcie, kiedy zasiadłem w takiej salce kinowej na Chełmskiej, przy ulicy Chełmskiej, to był pierwszy pokaz i kiedy puścili ten film, gdzie ja siedziałem spocony z nerwów, a grałem tam naprawdę dużą rolę, moje zaistnienie na scenie trwało mniej więcej tyle. I już. I się skończyło. Trzeba naprawdę zrobić stop klatkę w odpowiednim momencie, żeby zobaczyć mnie truła kadr, ale tyłem. Ale jesteś. Widać tylko czubek nosa i hałat. To wszystko. No, to trzeba też dodać, że tam dowiedziałem się, jak wygląda praca aktora dzięki temu w amerykańskim filmie. Otóż każdy aktor ma de facto dwóch opiekunów. To prawda. Czyli dwie osoby się nim zajmują. To na prawda. Tak jest w przypadku gwiazdy. W związku z tym, że zostałeś dopuszczony do pracy z gwiazdą, nie możesz być, znowu tu dochodzimy do poprawności, dyskryminowany. Więc jeśli gwiazda ma stacza tak zwanego, czyli człowieka, który próbuje, zanim on, gwiazda wejdzie na scenę, próbuje w światłach wszystkie sytuacje, no to nie może aktor, który gra, partneruje gwieździe, nie może ze staczem grać, więc wynajduje mu się stacza i tak dalej, i tak dalej. Więc ja skorzystałem troszeczkę z tego, że grałem z gwiazdą, ale wolałbym, żeby to się... Jakby, żeby było odwrotnie. Żeby było odwrotnie. Wolałbym nie grać z gwiazdą, a w ogóle zaistnieć w tym filmie, niż grać z gwiazdą i tylko mówić, że grałem z gwiazdą, bo nikt mi nie uwierzy, no. No jeszcze, był wątek wojsk chemicznych właśnie. Dokładnie. Wciąłem się tutaj Łukaszowi, no wojska ale... chemiczne, słuchajcie, w czasach, kiedy ja kończyłem, to była komuna, był układ z armią od niepamiętnych lat, że nikt do armii nie idzie po uczelniach artystycznych, ani po aktorskich, ani po plastycznych, ani po muzycznych. Więc byłem pierwszym rokiem, gdzie to zostało odmienione, no i znalazłem się w tym woju w wojskach chemicznych. I jeszcze poszedł po mnie jeden rok, między innymi Andrzej Chyra. Spotykaliśmy się na festiwalach kultury żołnierskiej, nawet nie piosenki. Myśmy robili kabaret żołnierski albo spektakle z żołnierzami. I oczywiście byłem tam, miałem funkcję jakąś tam, miałem zastępcę dowódcy kompanii, no bo byłem pod chorążym, ale krzewiliśmy kulturę w wojsku i naprawdę jestem z siebie dumny, bo robiliśmy kabaret na motywach Osieckiej, właśnie Młynarskiego, na tekstach z kabaretu Olgi Lipińskiej, także Wstydu nie ma. Wstydu nie ma, tym bardziej, że w moim, na mojej, bo tak się mówiło, na mojej izbie żołnierskiej było również dwóch kolegów z roku, więc... Więc to było takie teatralne wojsko. To był dla żołnierzy kabaret, czy...? Nie, znaczy to był, nie, to on był... Najpierw był dla żołnierzy, ale potem już wychodziliśmy w świat. Ja na dodatek jeszcze, ja zajmowałem się dziećmi i zrobiłem ale teatr. Ale gdybyś został w wojsku, to już byś był, emerytem. Nie, no po pierwsze... A po drugie pułkownikiem najmarniej. Najmarniej pułkownikiem w moim wieku, to nawet może generałem, ale... Wiesz co? Wolę siedzieć tu z wami w cywilnym ubraniu niż w armii. Jednak nie. Aczkolwiek ze strzelania miałem bardzo dobre oceny. Z czego strzelałeś? KBKAK i P-64. To jest taki pistolet oficerski. Mam nawet, mogę wam pokazać przy sobie. Nie, żartuję. Żartuję. Także to lubiłem strzelać do tarczy. Pamiętam jeszcze, słuchajcie, o teraz tego też nie napisałem w książce. Był alarm i wszystkie wozy bojowe w gotowości. I tam ja jestem chyba w czwartym czy piątym tym wozie, to były Skoty. Czekamy na wyjazd jednostki. Czekamy. Nie możemy wyjechać. Dlaczego? Nie wiadomo, gdzie się podział kluczyk od kłódki na tej bramie wyjazdowej. Wyobrażacie sobie tego. Ale teraz uwaga, przecież można było to rozwalić. Przecież taki Skot by to rozwalił, ale nie, ponieważ kluczyk był powieszony w specjalnym sejfie. To jest wszystko, miało swoje zaszeregowanie. To świadczyło o tym, że to były, no takie to było wojsko. No co mam będę mówić. Wisiał obok kluczyka od detonatora bomby atomowej. nie, to była bardzo... się pomylić. Bardzo mała jednostka. A wiecie co wzruszające było to, że ja tam się znalazłem półtora roku temu. Zostałem zaproszony przez Dom Kultury w Biskupcu Reszelskim i przyszli ci wszyscy oficerowie, ci wszyscy chorążowie, te wszystkie dzieci, z którymi pracowałem. To była jedna z najbardziej emocjonalnych moich podróży w przeszłość. Czy był tam oficer, którego wysłałeś do Namibii? Nie było go. To też słynna opowieść. Ale byli ci wszyscy ludzie, z którymi się tam nawet pozwoliłem nie zgadzać. I wszyscy byli tacy serdeczni. To było, no powiem szczerze, jedno z takich mocniejszych spotkań w mojej karierze. I sentymentalne. I podchodziły do mnie dzieciaki. Znaczy dzieciaki są dorośli ludzie po 30, czy nawet więcej, po 40, których byłem wychowawcą, bo ja też prowadziłem teatr dziecięcy w tym wojsku. Więc działałem w ogóle nie tylko dla jednostki, ale również dla tego miasteczka. No i tyle. No, powiem szczerze, że wtedy, jak poszedłem do tego wojska, to była dla mnie koniec świata. Wydawało mi się, że ziemia usuwa mi się pod nogami, to jest zakończenie, ledwo zacząłem, a to już zakończenie kariery. Tak teraz z perspektywy czasu cieszę się, że byłem, bo mam co opowiadać. No dobrze, to teraz spuentujemy to piosenką, która jest odpowiednia na każdy, wydaje mi się, w każdym momencie. Kochać nie warto, lubić nie warto. No wiadomo, co warto. Październikowa niewierna i w te okna tylko deszcz i ciągły plusk. I taka Sandra się kładzie, cholerna, na głowę, na serce i na mózg. Już cały dzień taki był i cały tydzień. I będzie drugi, będzie trzeci taki sam. Już nie mogę, już nie wiem, już nie widzę, co z sobą począć, gdzie się podzieć z sobą mam. Kochać nie warto, lubić nie warto, znaleźć nie warto i zgubić nie warto. Przysiąc nie warto, wierzyć nie warto, chodzić nie warto i leżeć nie warto. Pieścić nie warto, pobić nie warto, stracić nie warto, zarobić nie warto. Jedno co warto, to kupić się warto, siedzieć i płakać i śpiewać to warto. Przypomina się cholera dziewczyna, no to co? I znowu bez niej ani rusz. I ani ona była jedna, jedyna, ani drugiej takiej mieć nie będę już. Odeprzeć głowę rękami obiema, na siebie patrzeć chwilę tak jak obcy mist. O co chodzi, że była, czy nie ma? Co z tego pytam? A właśnie, że nic. Nie warto, lubić nie warto, znaleźć nie warto i zgubić nie warto. Przysiąc nie warto, nie żyć nie warto, chodzić nie warto i leżeć nie warto. Pieścić nie warto, lubić nie warto, stracić nie warto, zarobić no. Jedno co warto, to kupić się warto, siedzieć i płakać i śpiewać to warto. Upić się warto, upić się warto, w szynku na rynku wykupić się warto. A rąkom panów otoczyć się warto, czystą skroplami zamroczyć się warto. Upić się warto, upić się warto, siedzieć i płakać i śpiewać to warto. Sercem ściśniętym i z duszą rozdartą, upić się, upić. To jedno, co warto. Przypomnijmy, naszym gościem jest Piotr Gąsowski. Dzień dobry. A to był Marian Hemar, Upić się warto. Tak jest. Ze słynnego spektaklu Ateneum. Tak, Teatru Ateneum. I to nie jest przypadek, bo... W reżyserii Wojciecha Młynarskiego. Tak, tak, tak. W reżyserii Wojciecha Młynarskiego. To był, w tym kwartecie był Marian Opania, Wiktor Zborowski, Piotr Machalica? Nie, był zaraz, Opania, Zborowski, Kociniak, Marian i Jacek Borkowski. Aha. O, miał zagrać ten Piotr Machalica, teraz mi się przypomniało, tylko z jakiegoś powodu jakiejś choroby, czy go dyrektor mu nie pozwolił i zagrał Wiktor Zborowski. I okazało się to świetnym strzałem, no bo ten kwartet no, taki był ikoniczny, jeśli chodzi o Hemara. A Hemar nie przypadkiem, bo grasz w przedstawieniu naprawdę niezwykłym. Dziękuję, byłeś na tym, a jestem dumny, że w nim gram. Naprawdę. Ja muszę państwu powiedzieć, że coś takiego w teatrze prywatnym to jest coś niesamowitego zupełnie. 12 osób. 12 osób, nawet ale 13 kto? Ale kto? Dawno nie widziano na scenie Kazimierz Kaczor, Magdalena Zawadzka, nasz Dorota gość, Stalińska. Dorota Stalińska, tak. Rafał Królikowski, Wojciech Wysocki, Hanna Śleszyńska, Joanna Liszowska, Sylwester Maciejewski. Jarosław Gajewski. Jarosław Gajewski. Tak. Naprawdę, szanowni państwo, i to jest cudo teatralne, cudo. Ojejku, jak miło. Naprawdę. To jest taka sztuka, jakiej dzisiaj nawet w dobrym, dużym teatrze państwowym trudno zobaczyć, bo każda rola to jest dzieło i ten tekst jest tak dobrze przemyślany przez reżysera Eugeniusza Koryna. Myślę, że to jest w ogóle takie opus magnum, bo to jest jego chyba ulubiony autor, można powiedzieć, jeśli chodzi o Polski, bo to kolejny raz do tego podchodzi i kolejny raz świetnie to robi. Ale co jest, proszę państwa, ciekawe... Eugeniusz Szóste piętro, jest Korinem. Eugeniusz Korin jest Korinem, to ładne. Eugeniusz Korin jest Rosjaninem, który jak przyjechał do Polski, nie mówił ani słowa po polsku. W tej chwili po polsku mówi perfekt, no przeklina, tak. Tłumaczy z angielskiego. Proszę zauważyć, teatr prywatny, Szóste piętro, który wystawia Hemara, Udalena, Gogola, Czechowa, sztukę naszego Perzyńskiego, gościa częstego Roberta Górskiego na przykład. Tak. I to jest, wiecie co, to świadczy o tym, że naprawdę w prywatnym teatrze można też robić... I ludzie przyjdą, prawda? Ale właśnie o to chodzi, że przychodzą. Ale to musimy jeszcze być chociaż dwa słowa, o czym to jest. To jest taka, to jest taki pastisz sztuki Józefa Bilowskiego Natręci. I to jest jakby taka wymyślona historia o pierwszej polskiej sztuce teatralnej. I to jest dla mnie, jako dla aktora, sobie nie mogłem wyobrazić, żebym miał w tym nie zagrać, jak dostałem propozycję. Bo wiesz, jak dostajesz tekst tej sztuki, to go nie widzisz. Co, myślisz, co to za jakiś tam Faworski, coś przychodzi, jakieś coś wpląsa. To jest dziwne. To rzeczywiście jako tekst. Nas jako przedstawienie jest tak, to fantastyczne. Ale jak to robi właśnie tak świetny reżyser jak Żenia, który ma wręcz matematyczne podejście do sztuki. On mówi, że musi być na rytmy i jak dobrze matematycznie wyliczysz puentę, to będzie śmiech. I w 90% ma rację. Praca była naprawdę wyjątkowo ciężka. Nie przypominam sobie, żebym tak ciężko nad czymś pracował. Również dlatego, że to były upały. Ale, uwaga, zagranie w pełnych kostiumach, z tymi perukami, w tych butach, w klamrach, z tymi żabotami. Bo to się dzieje w XVIII wieku, tak, trzeba powiedzieć, w czasach Stanisławowskich. Tak, tylko że teraz jak idziesz na przykład na klasykę do wielu teatrów, i młodzież gra w trykotach albo w dżinsach, no, rozumiem, że takie jest założenie, ale wiem, że z drugiej strony reżyser też by pewno chciał w kostiumach, ale nie ma na to kasy. To jest, a tutaj jest po prostu na bogato. Taka peruka podobno kosztuje kilka tysięcy złotych. Kosztuje około 5 tysięcy złotych. Męska, moja peruka kosztowała 5 tysięcy złotych, a peruki damskie po 7,8. To jest naprawdę same peruki. Tutaj Jania, Żenia Korin i pani Harasimowicz od kostiumów i Ania Głogowska, która robiła choreografię. Wszyscy i Tomasz Szymuś, który robił oprawę muzyczną, tak. Bo to jest spektakl częściowo muzyczny. Choć nie głównie. Jak na Hemara piosenek jest tam stosunkowo mało. Tak, ale powiem o pewnym wzruszeniu. Mówiłem o Gustawie Cholubku, teraz mówię o jego żonie, w której się kochałem jako młodzieniec w Hajduczku. Magdalena Zawadzka. Tak. I nagle ja z nią gram. I to są takie... I gram z Kaziem Kaczorem, który był tym dla mnie uosobieniem wszystkiego, takiego co najwspanialsze. Plebejskiego uroku Kuraś, w aktorstwie. Przecież Polskie Drogi, Jan Serce. Mhm. Ja też byłem dzieckiem wtedy i teraz ja z nimi gram. Może to jest jakaś głupia ekscytacja, ale naprawdę ze wzruszeniem o tym mówię, bo nie tak sobie uświadomiłem, kurczę, Gąs, no dostąpiłeś zaszczytu spotkania swoich idoli z dzieciństwa i jakby spersonifikowania swojej miłości. No ty jesteś jakby z nimi, ramię w ramię, rozmawiasz z nimi, mało tego, jesteśmy per ty i to jest, ja to bardzo doceniam, naprawdę, to jest takie coś, po prostu jestem szczęśliwym człowiekiem. O, tak w skrócie. No to już lepszej puenty mieć nie mogliśmy, bo już musimy się niestety żegnać. Jeszcze można by porozmawiać. A jeszcze chwilę. To, że Hania Śleszyńska, słuchajcie, naprawdę, no wszystkim polecam, ta jej trójrola tam, przyznasz. Gra trzy role. Trzy role. Jest, no... Uważam, proszę państwa i panowie reżyserzy, Hania Śleszyńska, powinniście na kolanach prosić ją, żeby w ogóle zagrała u was w teatrze. Wcielona. Jest to cudowna aktorka, wielka aktorka i moim zdaniem powinna znacznie więcej grać w filmach, ale to już jest... Na inną rozmowę. To teraz będzie ta piosenka, o której już była mowa. Będzie Mężczyzna na lotni. Piotrze, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo, bardzo mi było miło z wami powspominać. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze chwilę zostaję przy mikrofonie. Mariusz Cieślik. Ja już nie zostaję. Ja przypomnę, że trwa nabór prac do ogólnopolskiego turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni. Organizatorzy cały czas czekają na państwa teksty i prezentacje satyryczne. Więcej informacji znajdziecie państwo na stronie internetowej turniej.com.pl. Kłaniam się państwu, Łukasz Szwed. A w Bogatyni też występowaliśmy. Słoneczko błyszczy, nikt go nie słyszy. O, wietrzyk leciutko w skrzydełko dmuchnął. Twą ulotnością my połączeni zgubiła ziemia kształt twego cienia. Mężczyzna na lotni jest taki samotny, jest taki niewielki jak deszczu kropelki i taki malutki, i taki cichutki, i już go prawie nie widzę. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Aniu, wejdziemy do apteki po żel do higieny intymnej Iladian, taki specjalny dla dziewczynek. A nie mogę używać twojego? A używasz szamponu dla dorosłych czy dla dzieci? Dla dzieci, bo nie szczypie w oczy. A pastę do zębów? Też dla dzieci. No właśnie, dlatego żel do higieny intymnej również powinien być dostosowany do wrażliwej skóry dziecka. Iladian dla dziewczynek od 3 roku życia. Posiada wyjątkowo delikatny skład i pH odpowiednie dla dzieci. Przekonałaś mnie.